شمار حمد و ثنا سید دو عالم نور مجسم جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے مولا قدوس کلمات حق آکھن دی توفیق بخش. تساں دوستاں نو اس بندہ ناچیز نو سید المرسلین امام المتقین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین مقدس نو سمجھن اس تے عمل اور اس دی اشاعت اور ترویج دی توفیق بخش. اج شریف دا مہینہ خیر و برکت نال گزر چکیا ہے. شعبان المعظم داخل ہو گیا ہے. اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان ہے ذی شان. فرضیت علم ہے کہ مسلمان دے اوتے مرد و عورت دے اوتے کیڑا علم فرض ہے؟ کیونکہ اج دے مغربی انگریزی ذہن رکھن والے انگریزی زبان نو اور مغربی فنون نو دنیاوی چند فنون نو فرض عین قرار دیندے نے اور اے قرآن مقدس دی اے حدیث پاک معروف کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد اور عورت مسلمان دے اوتے علم دی تلاش فرض ہے. اس نو انگریزی زبان اور سکولاں دے اندر مروجہ علوم و فنون دے اوتے چسپاں کردے نے. ایک اور معروف حدیث مشہور لوکاں وچ اطلب العلم ولو بالسین، علم تلاش کرو اگرچہ تانو چین بھی جانا پوے. اس حدیث تو بھی لوکی سکولاں والا محکمہ استدلال کرتا ہے کہ جناب کفار دے جو علوم و فنون نے وہ حاصل کرنا فرض ہے، انہاں دیاں زباناں پڑھنیاں فرض نے. میں اج اللہ اور اس دے رسول دے فضل و کرم دے نال اس مسئلے نو واضح کرنا ہے کہ کیڑا علم مسلمان مرد و عورت دے اوتے فرض ہے. اور اے انگریزی پوجا پاٹھ والے لوگاں دا انشاءاللہ العزیز دندان شکن جواب ہوئے گا، اور انہ دے تابوت دے اندر فقیر آخری میخ ٹھوک دے گا اور چیلنج ہوئے گا میری کسے دلیل دا کوئی بندہ توڑ کر دے وے تو میں سر وڈا دیاں گا خون معافے، اور اگر توڑ نہ کر سکے تو پھر اتنا اسی ضرور آکھاں گے کہ باطل نو چھڈ کے تے حق والے پاسے آ جاؤ. میں قرآن حکیم دی آیت کریمہ ایک نہیں کئی پیش کراں گا. انگریزی زبان یا دیگر کوئی بھی زبان فرض عین نہیں. ذرا مسئلے نو بڑی دھیان اور توجہ نال سننا ہے. زبان کوئی بھی فرض عین نہیں. فرض عین وہ ہوندا ہے جڑا ہر مرد اور عورت دے فرض ہو، اونو ادا کرنا پوے دوسرے دے ادا کیتیاں پار دوسرے تو نہ اترے وہ فرض عین ہوندا ہے. فرض کفایا جویں جنازہ ہے، ایک بندہ بھی پڑھ لوے تے باقیاں تو معاف ہو جانا ہے. میں سب تو اول یہ دعویٰ کرنا ہے کہ علم فرض عین کیڑا ہے؟ مسلمان مرد اور عورت دے اوتے سیدنا امام غزالی اور سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور انہا تو نقل کیتا امام قرافی نے مالکی مذہب دے نے آپ نے الفروق کتاب میرے کول موجود ہے اس دے وچوں عبارت پڑھن لگا آپ فرماندے نے ان الغزالیہ ان الغزالیہ حق الاجماع فی احیاء علوم الدین والشافعیہ فی رسالته حکاہ ایضا فی ان المکلف لا یجوز له ان یقدم علی فعل حتی یعلم حکم اللہ فیہ فمن باع واجب علیہ ان یتعلم ما عینہ اللہ وشرعہ فی البیع ومن آجر واجب علیہ ان یتعلم ما شرعہ اللہ تعالی فی الاجارت ومن قارد واجب علیہ ان یتعلم حکم اللہ تعالی فی القراد ومن صلى واجب علیہ ان یتعلم حکم اللہ تعالی فی تلک الصلاۃ وَكَذَلِكَ الطَّهَارَةُ وَجَمِيعُ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ فَمَنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَى مَا عَلِمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ تَعَالَى طَاعَتَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَعْمَلْ فَقَدْ أَسَاءَ اللَّهَ مَعْصِيَتَيْنِ وَمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَضَى عِلْمِهِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ طَاعَةً وَعَصَاهُ مَعْصِيَةً. اس مقدس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے امت دے علماء اور اولیاء اور فقہا دا اجماع اور اتفاق نقل فرمایا ہے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی تو اتفاق نقل فرمایا ہے کہ مکلف یعنی مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ مکلف انہوں کہندے نے مسلمان ہوئے عقل مند ہوئے پاگل نہ ہوئے بالغ ہوئے بچہ نہ ہو تو مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ جب کوئی عمل کرے کسے عمل کرن دا ارادہ کرے تو اس عمل دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شریعت مطہرہ دے اندر جو حکم معین فرمایا ہے جو حکم دیتا ہے اس حکم دے علم نو معلوم کرے اس حکم دے بارے اس دے فرض ہے کہ پہلا شریعت تو رہنمائی حاصل کرے اور پھر وہ عمل کرے. مثلا بیع کرنے لگ گئے تو بیع دے بارے خرید و فروخت دے بارے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے اس نو پہلا معلوم کرے تاکہ کوئی ناجائز کم کوئی ناجائز عمل خرید و فروخت دے اندر شامل ہو کے دے رزق نو ناجائز نہ کر دے حرام نہ کر دے. اگر کوئی بندہ کرائے تے کوئی شے دکان مکان یا سواری لیندا ہے تو کرائے دے بارے اجارے دے بارے مزدوری دے بارے شرع شریف نے جو احکام جاری فرمائے نے وہ احکام اس دے اتے جاننے فرض ہو جانے. کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھن دا ارادہ رکھتا ہے تو نماز دے بارے جڑے احکام نے انہاں نو جاننا فرض ہو جانا ہے. نکاح ہوندا ہے عورت دا نکاح ہے مرد دا نکاح ہے مرد عورت دے فرض ہو جانا ہے کہ حقوق زوجین دے کی ہوندے نے خامن بیوی دے کی حقوق نے شرع شریف دے انہاں دا جاننا اس تے فرض ہو جانا. اس بات دے اتفاق ہے علماء فقہا اور اولیاء دا، اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے واضح لفظ فرمایا، ایسے امام قرافی نے، امام شافعی تو نقل فرمایا، طالب العلم قسمان فرض عین و فرض کفایا، علم دا طلب دو قسم ہے، ایک فرض عین ہے دوجا فرض کفایا ہے، فرمایا ففرض العین علم کا بحالت کلتی انتفیہ، جس حالت دے اندر بندہ موجود ہے اس حالت دے بارے علم فرض عین ہے، جی میں وضاحت کی تھی، جو خرید و فروخت دی حالت چے تو خرید و فروخت دا علم لازم ہے، اگر وہ کرایہ دار ہے تو کرایہ دے بارے شریعت دا علم اس تے لازم ہے، زبان نہیں علم، حدیث مبارکہ دے اندر طالب العلم فرمایا گیا، طالب اللسان نہیں فرمایا گیا، طالب اللغت نہیں فرمایا گیا، جاہل بے وقوف لوگ نے زبانہ نو فرد کہن لگ پینے، بے وقوفو علم دا لفظ اور ہے اور زبان دا لفظ، لغت اور لسان دو لفظ زبان دے معنی چ استعمال ہوندے نے، علم جڑا ہے ایک وکھرا لفظ ہے، زبانہ نو شامل، یعنی اے اس طرح نہیں کہ زبان دا علم فرد ہو جائے، زبان تے عربی جڑی ہے اس نو بھی سکھنا فرد عین نہیں، کیونکہ فرد عین جڑا ہوئے او دا چھڈن والا فاسق اک وارا چھڈے فاسق فاجرے جہنمی، تے ساڈے باپ دادے پیچھے ساڈیاں گھر دے اندر ماما بڑے بڑے اللہ دے ولی گزرے نے جنہاں نو عربی زبان نہیں سی آوندی، لیکن اللہ سونے دے احکام شرع دا انہاں نو پتہ ہے سی، حرام حلال دے بارے بھی وہ سمجھتے جانتے سن، پھر کی مطلب کہ وہ جنہیں بھی گزرے نے سارے جہنمی نے، انہوں جنہوں زبان عربی دیا نہیں سنا دیا تو پاگل وہ جہنمی ہو گئے فاسق فاجر ہو گئے، حالانکہ کوئی بے وقوف یہو جی بات نہیں کر سکتا، فرض عین صرف او علم ہے جس علم دینا، یعنی جس حالت دے اندر بندہ موجود ہے اس حالت دے بارے شرع شریف تو رہنمائی حاصل کرنا فرض ہے، وہ بھی اگر فرض کم ہے تو اس دے بارے فرض علم حاصل کرنا، اگر وہ واجب ہے تو اس دے بارے واجب ہے علم حاصل کرنا، اگر وہ کم سنت ہے تو اس دے بارے علم حاصل کرنا سنت ہے، اگر وہ کم مستحب ہے تو اس دے بارے علم حاصل کرنا مستحب ہے، طالب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمات، علم دی تلاش کرنا ہر مرد مسلمان اور عورت دے اوتے فرض عین ہے، تو اس دا مطلب اوہی علم ہے جیڑا انسان دے حال دے یا انسان دی حالت دے مطابق علم ہے، کہ جس حالت دے اندر انسان موجود ہے اس دا علم اس دے اوتے لازم ہو جائے گا، اگر او کم انسان دے اوتے فرض ہے خرید و فروخت کا علم اس کے فرض ہے، اگر خرید و فروخت کرے گا، جڑا بندہ حج دی طاقت ہی نہیں رکھتا، وہ کول اتنا سرمایہ ہی نہیں کہ حج دی استطاعت وہ کول ہوگی، اس بندے تے حج دے بارے علم حاصل کرنا فرض عین نہیں، جب ارادہ کرے گا حج نو جامن دا اس لئے حج دے بارے اونو معلومات شرع شریف تو حاصل کرنا فرض ہو جائے گا، ایک بندے کول زکات دا مال نہیں، زکات دین دی حیثیت نہیں رکھدا، ہو زکات دا مال اور نصاب ہی او دے کول موجود نہیں، تو اس بندے تے زکات دا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہوئے گا، فرض اس وقت ہونا ہے جب وہ زکات دین دا ارادہ کرے گا، یہ تفصیل نو ذہن چ بٹھاؤ ابتدان، کہ تاکہ یہ جڑا ایک خلط مبحث یا منافقت یا جناب مطلب تلبیس اور ملاوٹ تو کم لیا جاتا ہے کہ جناب انگریزی بھی فرض ہے، ہے جی علم دا مانا تے جاننا ہوتا ہے، تو پھر تے نائیاں دا کام بھی فرض ہو گیا، کیونکہ وہ بھی ایک علم ہے، وہ بھی ایک جاننا ہے، موچیاں دے جتی بنان والا کام یہ بھی فرض ہو گیا تے دا مطلب یہ نکلیا پھر تے سارے مرد عورت ہر ہر کام دنیا دا سکھن تے تاں جا کے انہاں دی رب اگے کوئی نجات ہو سکدی ہے تے میرے خیال دے اے جی گل کرن والا یا تے بدتی ہے یا کوئی بے وقوف اور مجنو پاگل دیوانہ ہے یا وہ بے وقوف جناب کافر ہے یا وہ منافق ہے لازمن بات ہے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ سرکار دے کول علم منطق دے بارے اس وقت سوال کیتا گیا کہ حضور منطق دے بارے کی سوال ایک بندہ کہندا ہے منطق دا علم فرض عین ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ منطق نو فرض عین آکھے یا کافر ہوے گا یا منافق ہوے گا یا بتی ہوے گا یا مجنو اور پاگل ہوے گا حالانکہ منطق علوم یہ جڑے درس نظامی دے اندر فن داخل نے مدرسے دینی مدارس سے پڑھایا جاتا ہے عربی زبان وچ منتقل ہویا ہے لیکن اس دے باوجود انہوں علماء نے فرض عین قرار نہیں دیتا فرض عین صرف اور صرف وہی علم ہے کہ جیڑا علم انسان دے حال دی رہنمائی کرے جیڑا انسان دے اتے کم فرض ہوئے گا اس فرض کم دا علم انسان دے فرض ہو جائے گا کسے نو مزدور رکھدا ہے مزدوراں دے بارے کی حقوق نے شرع دے وچوں دے علم حاصل کرنا فرض ہو جائے گا صرف اتنا ایک علم فرض ہے باقی علوم فرض کفایہ نے بقدر ضرورت کئی علوم و فنون ایسے نے جڑے زندگی دا ضیاع نے علم نجوم نو ستاریاں دا علم اتنا حاصل کرنا جس دے نال نماز دے اوقات دا پتہ لگ جائے تے جنگل بیابان دے اندر سفر کرنے رستے دی رہنمائی حاصل ہو جائے اتنا ایک علم نجوم فرض ہے کفایا فرض ہے فرض عین نہیں شہر دے اندر ایک بندہ جاندا ہوئے وہ باقیاں نو دس دے گا ایک بندہ شہر دے اندر کافی ہے علم نجوم بھی فرض عین نہیں علم فقہ سارا دا سارا پڑھنا فرض عین نہیں فرض کفایہ ہے شہر دے اندر ایک مفتی ایک عالم یا چند علماء ہونے چاہیے نے جڑے قوم نو بر وقت ضرورت انہاں دی شرح دے مطابق رہنمائی کرتے حدیث ساری نو پڑھنا فرض ہے نہیں غرض ہے کہ جب اے جڑے علوم دینی مدارس دے اندر پڑھائے جاندے نے اے فرض ہے نہیں فرض کفایہ نے اگر انہاں وچوں فرض عین ہے تو صرف اس قدر کہ انسان دی زندگی دا جو کم اس تے ہے اس دی رہنمائی اس علم دے وچوں حاصل ہو جائے صرف اس قدر فرض ہے طالب العلم ایسے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العلم فرمایا ہے کلا علم نہیں فرمایا العلم اور ہے تے خالی علم ایک کتاب ایک الکتاب کتاب تے ساریاں کتاباں میں جدو الکتاب آکھاں گے تو رب دا قرآن مراد ہوگی حضور نے فرمایا ہے طالب العلم العلم حضور نے فرمایا ہے ال تو مراد وہی علم ہے جیڑا انسان دی حالت دی رہنمائی کرتا ہے جیڑا کاروبار انسان کرے نماز عبادات نے معاملات نے لین دین جیڑا جیڑا معاملہ بندہ کرتا جائے گا اس معاملے دے بارے شریعت تو علم حاصل کرنا لازم ہو جائے گا اس تو وافر جیڑا علم ہے زیادہ وہ فرض کفایہ ہے یا جناب مطلب ہے کہ مستحبات نے کئی علوم ایسے نے جڑے ممنوعات دے اندر داخل نے حرام بھی نے کئی علم ایسے نے تو بالخصوص علم الشرائع والاحکام علم الادیان دین دا علم وہ بھی اس قدر کہ جس قدر انسان دی حالت انسان دے کاروبار انسان عبادات جیڑیاں اس دے اتے لازم ہے نے انہ دی رہنمائی اس علم تو حاصل ہوئے گی تو اس کاروبار دے واسطے، اس عمل دے واسطے، اس فعل دے واسطے، اس عبادت دے واسطے جیڑی معلومات حاصل کرنا ضروری ہوئے گا، وہی علم فرض عین ہے مرد اور عورت دے اوتے. دوسرے علم انگریزی زبان یا کوئی زبان نو فرض عین کہن والا وہ جاہل ہے، بدعتی ہے، منافق ہے، یا وہ جناب کافر ہے، یا وہ کور باتیں نے، انہوں کوئی شرع شریف بھی پتا سر کوئی نہیں، خبر نہیں. ایویں منہ دے وچوں جو آندا ہے بکی آندا ہے. نہ زبان عربی فرض عین ہے، نہ زبان انگلش فرض عین ہے، نہ زبان فارسی فرض عین ہے. فرض عین صرف اور صرف انسان نو اپنی زندگی دے معاملات دے اندر نہ خدا دی شریعت دے احکام نو جاننا فرض ہے. وہ بھاویں مرد ہوئے تے بھاویں عورت ہوئے، نکاح کرے گا تو نکاح دے بارے معلومات فرض ہو جان گیاں. اگر جناب کاروبار کردا ہے تو کاروبار دے معلومات فرض ہو جان گے. اگر نماز پڑھدا ہے تو نماز پڑھ جناب وہ دے نماز دے جتنے احکامات نے انہاں نو جاننا فرض ہو جائے گا. باقی اس تو علاوہ کوئی علوم و فنون ایسے نہیں جنہاں نو فرض عین آکھیا جائے، ورنہ فرض عین دا تارک فاسق و فاجر اور جہنمی ہوندا ہے. ساڈیاں ماماں پہنا پچھلیاں اور پچھلے جناب جڑے مسلمان گزرے نے، ہن سارے عربی تے نہیں سن جاندے، نہ سارے حدیث قرآن پڑھے سن، لیکن انہاں نو حلال اور حرام دا اللہ دے احکام دا آپس دے معاملات دی جے خبر ہے سی، تو انہاں لوکاں نے اپنے فرض خدا دے نو پورا کیتا ہے. کیڑا بے وقوف ہے جڑا انہاں نو جہنمی آکھے تے فاسق فاجر آکھے. ہاں فسق و فجور فرض دے ترک نہ لازم آ جاندا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صرف اور صرف شریعت مطہرہ دے وچوں اتنا علم جیڑا انسان دی حالت دی رہنمائی کرے وہ فرض ہے. سارا علوم قرآن حدیث اور سارا قرآن فرض عین نہیں، سارا قرآن فرض عین توجہ کرے آج، سارے قرآن نو پڑھنا فرض عین نہیں. تے کڈے جاہل ہون گے وہ بے وقوف جڑے انگریزی نو فرض عین کئی کھڑے ہون یا انگریز دیاں کتاباں نو فرض عین آکھن. بے مانو خدا نے قرآن اتاریا ہے، قرآن فرض عین نہیں، تے تساں انگریزی نو فرض عین کہہ کے کڈا وڈا کفر کیتا ہے. قرآن دے وچوں احکام جاننے فرض نے، وہ بھی وہ جڑے انسان دی ضرورت دے رہنمائی کرنگے اللہ اور اس دے رسول دی طرفوں، جڑے احکام اس دے لاگو ہونگے. بالغ ہوندیاں عقیدے دا علم فرض ہو جاندا ہے، حاصل کرنا فرض ہے. جدو بالغ ہوئے گا انہوں پتہ لکھنا چاہیے رب کی ہے، رب دے بارے کی احکام نے، وہ دیاں صفتاں کہو جیاں نے، وہ دیاں شانہ کہو جیاں مننیاں نے. غربے کے ساری معلومات انسان دی حالت، انسان دے معاملات دے مطابق حاصل کرنا فرض عین ہے، او پاوے مرد ہوے پاوے عورت ہو. اس تو علاوہ نہ کوئی زبان فرض عین ہے، نہ باقی علوم و فنون سارے فرض عین نے. انہاں نو فرض عین کہن والا بے وقوف اور جاہل اور نادان ہے. طالب العلم فریضتن علی کل مسلم و مسلمہ، صرف اور صرف اس علم نو جدی میں وضاحت کیتی ہے اس نو شامل ہے، اس تو علاوہ کوئی نہیں. سکولاں والیاں نے اپنے سکولاں دے دروازیاں تے انگریز دے اے شیطانی بلکہ وچ تصویر کشی، فوٹوگرافی، ایہو جہے حرام قسم دے جڑے ننگیاں تصویراں دے جڑے نے علم انہاں بھی وچ شامل کر کے تے انہاں دے اتے نعوذ باللہ انہاں لکھ دیتا ہے کہ انہاں نو حاصل کرنا فرض ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شرع مطہرہ دے اندر تصویر اتارنا کبیرہ گناہ تے اشد حرام ہے. حدیث وچ لعنت دے لفظ بھی آئے نے. ہن کبیرہ گناہ تے حرام کام جڑا ہے اس نو جائز سمجھن نال حلال سمجھن نال بندہ کفر کردا ہے تے جائز سمجھن نال تے کفر ہو جاندا ہے تے جڑا اونوں فرض آکھے او کڈا وڈا بے ایمان بن جائے گا ایک حرام کام نو فرض آکھنا کہ خدا دا فرض ہے ہن زنا نو کوئی بندہ آکھے فرض ہے او ایماندار رہے گا زنا جیسا کبیرہ گناہ جڑا بندہ اس نو فرض آکھے وہ مسلمان نہیں رہن لگا اسی طرح کبیرہ گناہ ہے تصویر اتارنا لیکن انہوں ڈرائنگ دے شعبے نو بھی انہاں بےمانہ نے فرد کہہ دیتا ہے اور اپنے ایمان دا بیڑا غرق کر لیا انہوں نے حالانکہ وہ علم نہیں نہ وہ فرد ہے بلکہ ایک حرام کم ہے تو غرض ہے کہ طالب العلم فریضت اللہ کل مسلم و مسلمہ یہ حدیث صرف اور صرف علم شریعت وہ بھی اتنا جتنا بندے تے لازم ہے اس نو شامل ہے باقی کسے علم نو شامل نہیں نہ کسے زبان نو شامل ہے زبان تے کسے نو بھی شامل نہیں نہ عربی نو نہ فارسی نو اس عربی فارسی فرض کفایہ زبانہ نے چند عالم ایک دو علماء دا ہونا فرض ہے ضروری ہے کہ انہاں نو حاصل کرن تو غرض ہے کہ میں آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اے وضاحت کرنی کہ سکولاں دے مروجہ نصاب اور علوم و فنون جڑے نے او فرض نے یا او حرام نے اور فرض ہے تو کیڑا علم یہ وضاحت کر چکے ہیں فرض کیڑا علم ہے امام شافی امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم امام قرافی دے حوالے نال بھی بیان کیتا ہے کہ علم الحال فرض ہے جڑی انسان دے جڑا حال ورتا ہو جڑا لازم ہوئے گا اس دا علم پر حاصل کرنا فرض ہو جائے اس تو علاوہ کوئی فن فرض نہیں علم فرض نہیں ہن میں یہ وضاحت کرنی اس تو بعد کہ سکولاں دے مروجہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم نو جو فرد کیا گیا اور ٹی ویاں تے آندا ہے اطلب العلم ولو بسین چین جانا پڑے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے سکولاں تے لکھیا ہے کتاباں تے لکھیا آندا ہے ٹی ویاں تے آندا ہے کیا اس حدیث دا یہ ہوئی ماننا ہے یا اس علم تو یہ ہوئی مراد ہے یہ دی وضاحت کرنی ہے تو سب تو اول یہ سمجھو کہ انگریزی علوم و فنون اور سکولاں کالجاں دے جڑے علوم و فنون نے وہ انگریز دی خواہش اور مرضی دے مطابق نے میں کالے انگریز سی انہیں وہ نصاب دتا سی احمد خان علی گڑھی سر سید جنوں کہندے نے انہوں اور انہیں کہہ کے آکھیا سی ہمارے سکولوں سے نسلاً ہندوستانی عملاً انگریز پیدا ہوں گے وہ نصاب انہیں دتا ہے اور اسے تعلیم سکول کالج دے اوتے امداد آ رہی ہے کفار دی طرفوں انگریزاں دی طرفوں سختی نال کہ تسی لڑکیاں اور لڑکیاں دے سکول کالج عام کر دیو وہ پیسہ اور دولت دے رہا ہے وہ دی مرضی دے مطابق سکول کالج عام ہو رہے ہیں اساں ہن اللہ دے قرآن تو پوچھنا ہے کہ کافر دی خواہش اور مرضی دے مطابق مسلمان نو چلنا جائز ہے کہ حرام ہے آپس میں بیٹھے ہاں تہاڈا ضمیر کی کہندا ہے کہ دشمن دی مرضی تے چلنا چاہیدا ہے دشمن دی خواہش ہوا مرضی چاہت جیڑی اودی ہووے او دے اوتے چلنا چاہیدا ہے یا اودی مخالفت کرنی چاہیدی ہن قرآن اے تہاڈا فیصلہ ہے میں کیونکہ تسی ایمان والے سو اپنے ایمان دا فیصلہ پیش کر دیتا ہے میں تہاڈے ایمان دی تائید دے اندر رب دا قرآن پڑھ دینا ارشاد باری دال ہے والا ولئن اتبعت اہواءہم من بعد ما جاک من العلم به ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر فرمایا اے سننے والے مرد مسلمان مت پیروی کر کفار دی خواہشاں دے چاہتاں دی، اگر تو پیروی کریں گا بعد اس دے کہ تینو خبر ہو جاوے، تینو علم ہو جائے کہ ایک کم خواہش اور مرضی کافران دیئے، تو پھر سن لے مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، رب دی طرفوں تیرا کوئی مددگار دوست تینو کوئی چھڑاون والا نہیں آوے گا، رب دی طرفوں امداد تیرے وال ادھوں آوے گی جدو تو کافران دی خواہشات اور مرضی اور چاہت دے مخالف چلیں گا. ایک نمبر آئے. دوسرے مقام دے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. فرمایا سننے والے مسلمان کفار کی خواہشات کی پیروی مت کر، کفار دی مرضی اور چاہت دے پیچھے نہ چل. تیسرے مقام دے فرمایا ولا تتبع اهواهم واحذرهم ان يفتنوك. فرمایا کافران دی خواہش تے نہ چل، ڈر کدرے تینو فتنے وچ نہ سٹ دین. واحذرهم یفتنوک، انہاں تو بچ تاکہ تینو فتنے وچ نہ سٹ دین، تینو کسے عذاب وچ نہ سٹ دین، مصیبت وچ نہ پا دین، کیونکہ او تیرے دشمن نے تے دشمن تو کدی دوستی ہو سکدی. چوتھے مقام دے فرمایا ولا ولین اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم به انك اذا لمن الظالمين. فرمایا ایمان والو مت پیروی کرنا کافران دی، اگر کرو گے تو تسی ظالماں وچوں ہو. کنا وچوں؟ ظلم دا مان ہے شے نو او دے مقام تو چھڑ کے دوسرے مقام وچ رکھنا. عبادت دا حق رب دا بندا ہے، جدوں رب تو سوا کسے ہوری دی عبادت کیتی جائے گی اونوں ظلم آکھیا جائے گا. تابیداری دا حق نبی پاک دا بندا ہے، جدوں سونے نو چھڑ کے ولیاں نو چھڑ کے پاکاں نو چھڑ کے کسے غیر دی تابیداری کیتی جائے گی تیرا رب فرماندا ہے سمجھ لا انک اذا لمن الظالمین. توجہ گھر دیکھ کے تھان تھان تے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اے مومنو کافران دی خواہشات دے نہ چلے آجے، رب نے نیاں تھاواں تے روکیا اے کافران دی تابیداری، کافران دی خواہش، کافران دی چاہت، کافران دی مرضی تے چلنا کبیرہ گناہ حرام ہے. اور اے جناب سکول کالج دی پڑھائی جڑی کافر دی اینی مرضی ہے، اینی او دی خواہش ہے، او پیسے پیا دیندا ہے، امداداں دے رہا ہے تاکہ زیادہ تو زیادہ سکول کالج کھولے جان. سمجھ لے جے اونا دی خواہش دے مرضی ہے. میں کالے انگریز نے اس نصاب نو پیش کیتا سی، سمجھ لے اس کو جناب جڑا ہے دی پیروی کردا جاوے گا او ظالم ہوے گا، اوندا رب والوں مددگار نہیں ہوے گا کوئی. اور پنجویں مقام تے رب نے فرمایا ہے فلا تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. فرمایا ایمان والو اگر تسی کافران دا آکھیا منو گے اگر کافران دا حکم منو گے فرمایا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبو خاسرین او توانو اڈیاں تے واپس کر دینگے کیا مطلب جے میں توانو واپس کافر کر چھوڑنگے فتنقلبو خاسرین تسی دنیا وچ وی خسارے والے ہو جاؤ گے آخرت دے اندر وی خسارے والے ہو جاؤ گے دنیا وچ وی گھاٹا تواڈا مقدر بن جاوے گا آخرت دے اندر وی گھاٹا تواڈا مقدر بن جاوے گا رب العالمین مولا نے اس قرآن مجید دی اس آیت دے اندر ارشاد واضح لفظاں نال فرمایا ہے اور تیسرے مقام جناب ایک اور مقام دے رب نے فرمایا فرمایا ان الذی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون سن مسلمانا ذرا اللہ دے قرآن نال اپنے ایمان دیاں کلیاں نو تازہ کر لے ایمان دے پھلاں نو تازہ کر لے ساڈا ایمان نے جو رب ساڈے رہنمائی فرمائی مسلمان دی نجات سوائے رب دے قرآن تو کسے کتاب وچ اللہ دا قرآن سن رب فرماندا ہے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونكم فرمایا ایمان والو کافراں نو اپنے مومناں تو سوا کافراں نو اپنا پیتی نہ بنایا جے اپنا یار نہ بنایا جے اپنا ہمراز نہ بنایا جے کیوں اس واسطے کہ لا یعلونکم خبالا فرمایا انہاں توانوں نقصان پہنچان وچ کوئی کسر نہیں چھڈنی تہاڈی تباہی دے اندر انہاں کوئی کسر نہیں چھڈنی لا یالونکم خبالا کوئی کوتاہی نہیں ورتن گے تہاڈے گھاٹے دے اندر توانوں ڈوبن دے اندر انہاں کوئی جناب کسر نہیں چھڈنی اگے فرمایا ودو ما انتم اوئے چاہدے نے انہاں دی محبت ہے کہ تسی ہمیشہ مشقت اج پہ جاو دن با دن ہیٹھاں ٹر دے لگے جاو تہاڈا جیونا وی دنیا تے محال ہو جاوے کافراں دی چاہتے رہندی اے اللہ قرآن دے اندر فرما رہا ہے ودو ما انتم جو تہانوں مشقت اج پا دے وے جو تہاڈے تے مصیبتاں آ جان او اونوں پسند کردے نے تاکہ کیونکہ دشمن کدی دشمن دی بہتری نہیں سوچدا دشمن کدی دشمن دی پلائی نہیں سوچدا جڑے دشمن نے تیرے میرے تیری عزت ایمان دے انہاں کدی ساڈی دوستی نہیں سوچنی قرآن پیا فرماندا ہے قد بادا تل بغضا من افواہہم انہاں دی دشمنی کدی کدی منہ دے وچوں نکل پیندی ہے لیکن جو انہاں دے دلاں دے اندر سینیاں دے اندر چھپیا ہے او دشمنی ہالے منہ والی گلاں نالوں وی وڈی چھپی ہے اندر انہاں ذخیرے کیتے نے تہاڈی دشمنی دے منہ وچوں ڈر دے مارے یا جناب کسے سازش دے تحت تھوڑا بول دے نے کسے کسے ویلے تانوں نقصان دیون دے بارے دشمنی اپنی منہ دے با وچوں وی کڈ چھڑ دے نے جناب لیکن انہاں دے دلاں دے اندر جڑی دشمنی بھری ہے او پہاڑ بھرے نے تسی انہاں نوں نہیں سوچ سکدے اس راز نوں وہی جاندا ہے جنہیں دل انہاں دے بنائے نے دل بناون والا رب العالمین او تیری میری رہنمائی پیا فرماندا ہے قد بادا دل بغضا من افواہم انہاں دے منہ دے وچوں بڑیاں بڑیاں تہاڈیاں دشمنی دیاں گلاں نکل جاندیاں نے اسے واسطے جناب وکیل امریکہ دے نے اے بکواس کیتی سی انہیں آکھیا پاکستانی بڑے بے غیرت نے ٹکیاں دے پیچھے جتھے ماں وے چھڑ دینے نعوذ باللہ من ذالک انج دیاں سہ بکواساں جناب او جناب آج کل وچوں دینی مدرسے دے جناب آکھے پابندی لا دیو اے وی امریکہ نے بیان دتا اے ایویں دیاں جناب ہزاراں جمہوریت دے زور لاندے نے جمہوریت جمہوریت دے زور لاندے نے ووٹ کرائے جان کیوں انہاں نوں پتہ ہے جمہوریت انہاں دی تباہی دا سامان اے جمہوریت کا جو قاتل ہے قوم کا وہ جمہوریت کا جو قائل ہے قوم کا وہ قاتل ہے مذہب کا وہ قاتل ہے ملت کا وہ قاتل ہے دین کا وہ قاتل ہے انسانیت کا وہ قاتل ہے جڑا جمہوریت دا قائل ہوئے گا کیوں اس واسطے مسلمان انہوں دشمن پیا پسند کرتا ہے جڑی شے نو دشمن پسند کرے وہ دشمن دے واسطے لاکھ گھاٹا تے بربادی ہوئے گی سادے واسطے جمہوریت چ نجات نہیں اسے واسطے جرنل مشرف نو بھی پتا لگ گیا ہے انہیں بھی بیان دیتا ہے ساڑھے نال پنجا سال جمہوریت نے تباہی تو سوا کچھ نہیں کم کیتا ہے جی لیکن وہ دشمن اپنی دشمنی نو کھول چھڑ دا ہے رب سونا انہوں ظاہر کرا چھڑ دا ہے اور ساڑھی رہنمائی فرمان دا ہے پیا وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کن تم تاکلو فرمایا اگے قرآن سنا انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم فرمایا خبردار ہا خبردار رب ستیاں نو جگا رہا ہے آندا خبردار ہو جاو تسی انہاں نال محبت کردے ہو مگر او تواڈے نال محبت نہیں ورتدے اوے سکولاں والے او ذرا کان کھول کے سن لو اوے بےمانو تسی تے انہاں نو اپنا مشوق بناندے ہو تسی انہاں دے لباس وضاکتاں نو پسند کردے ہو تساں جناب محنت کردے ہو کاش کے کدھر انگریز نال ساڈی ملاقات ہو جاوے سانو امریکہ دے برطانیہ دے ویزے لب جان اوے انہاں دے ویزے لین والے آ ہاں جی رب پیا فرماندے تسی انہاں نال پیار کردے ہو مگر کافر تواڈے نال پیار نہیں کرتا ویخ لے کڈے اسی چلے ہاں کڈے بے وقوف ہاں اور ساڈے نال دشمنی رکھدا ہے اسی اوندے نال پیار کرنے ہاں اسی اوندے نال محبت کرنے ہاں قرآن فرماتا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کئی انہاں وچوں ایسے بھی بےمان ہے نے کافراں وچوں جڑے تانوں ملدے نے تے کہندے نے آمَنَّا اسی ایمان لیاندا ہے اسی مسلمان ہو گئے ہاں لیکن اگے فرمایا وے جدو تسی اونا تو وکھ ہوندے ہو تے او تواڈے تو علیحدہ ہو جاندے نے پھر او اپنیاں انگلیاں نو چک مار دے نے ہے کیوں اے انہاں نو جناب کیوں چنگا ٹکر پے کھاندے نے کیوں اے عزت دی روزی پے جناب عزت دا دن پے گزار دے نے ہے کاش انہاں وچ اتفاق کیوں اے انہاں وچ اتحاد کیوں اے او پھر دندیاں جناب مار دے نے انگلیاں نو رب قرآن وچ فرماندا ہے جدو بندہ بہتا غصے وچ آ جاوے او دا بس نہ چلے تے پھر چک ماردا ہے انگلیاں نو اپنے ہتھاں نو کٹدا ہے رب انہاں دے بغض نو انہاں دی دشمنی نو انہاں دے غصے نو اللہ نے بیان کیتا ہے فرمایا ویزا خلو ادو علیکم الانامل من الغیظ اگے رب انہاں نو بد دعا دیندا ہے فرمایا قل موتو بغیظکم اے حبیب تو انہاں نو فرما دے مر جاؤ گسے نال مر جاؤ گسے نال جڑے رب دے بندے نے انہاں تے تہاڈا گسا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا ذرا توجہ کر میرا سوال ہے سوال و جواب دی اج جناب محفل لا کے میں جمعہ پڑھا رہا میرا سوال پہلا ہے وے جڑے آندے نے فرض علم نعوذ باللہ من ذالک انگریزی زبان جناب سینسی علوم فرد آئین نے ہر مرد و عورت مسلمان دے جناب فرد کیتے گئے نے میں انہاں تے سوال کرنا یہ چاہت تے خواہش انگریزاں دی ہے کہ نہیں جے چاہت خواہش انگریزاں دی تے وہ جناب امدادا بھی دیندے نے انہاں دی چاہت بھی یہ ہوئی ہے تے پھر سمجھ لے رب فرماندا ہے قرآن دے اندر ایک وار ایک تھان تے نہیں کئی تھاواں تے اے مسلمانوں انہاں نو جناب انہاں دی خواہشات دی پیروی نہ کرنا انہاں دی چاہت دے پیچھے نہ چلنا انہاں دی ہوائے نفس دے پیچھے نہ چلنا جے چلو گے تے تہاڈا کوئی مددگار نہیں ہوے گا معلوم ہویا انہاں دی خواہشات والے علوم پڑھنا مسلمان نو حرام نے انہاں دی پسند نو پورا کرنا مسلمان دی تباہی واسطے نہیں کافی دشمن دی پسند دے پیچھے چلنا یاد رکھ دوسرا میرا سوال ہے اللہ نے قرآن وچ فرمایا انہوں پیتی نہ بناؤ انہاں نو ہمراز نہ بناؤ انہاں نال بیٹھن اٹھن نہ رکھو اے جناب قرآن مجید دے ارشاد گرامی تیرے سامنے پیش کیتا ہے اگر تسی انہاں نو دوست بناو گے تے یاد رکھ لو تسا اپنے دشمنوں نو دوست بنایا ہے میں سوال کرنا جدو کسے نو استاد من لیتا جاندا ہے تے اونوں تے پیتی بنا دیتا جاندا ہے استاد دے اگے سارے پیت کھل جاندے ہوندے نے شاگرد دے تے رب فرماندا ہے کافراں نو پیتی نہ بناؤ کافراں نو ہمراز نہ بناؤ معلوم ہویا کسے کافر نو استاد بناونا جائز نہیں لا تک تک قرآن دے حوالے نال گل کر رہے ہیں توجہ تیسرے نمبر تے کفار دی صحبت بیٹھنا بدکار بندے دی صحبت بیٹھنا جائز نہیں کہ جائز اکھے چنگے بندے دی صحبت یارو چنگے حدیث دا ترجمہ شیراں دے اندر میں کر رہا حدیث دا ترجمہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیہقی شعب الایمان اور حدیث دیا کتاباں دے اندر موجود حدیث دا ترجمہ شیراں دے اندر چنگے بندے دی صحبت یارو تے وانگ دکان عطا را صاف پیاں دس دیاں انہاں نو ہمراز بھی نہیں بنانا انہاں دی خواہش دی پیروی بھی نہیں کرنی تیسرے مقام دی جناب تینو کسے بدکار فاسق بندے دی صحبت بیٹھنا جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم دین والصلاۃ دین فانظروا عمن تاخذون دینکم فرمایا علم دین ہے نماز دین ہے جے میں نماز کسے برے بندے دے پیچھے نہیں پڑی دی میں علم بھی کسے حدیث میں دکھا دینا، ذرا غور کر، میں حدیثاں دے ٹھیر لا دیا، میں دعویٰ کیتا ہے دشمنا قوم ملک مذہب دے دشمن سکولیاں دے تابوت اج فقیر میخ آخری ٹھوک دے گا، انہاں نوں لگ پتا جائے گا، انہاں دا جنازہ میں اج کٹ دینا ہے، اے جناب کیویں حضور دیاں حدیثاں نوں بگاڑ دے نے، رب دے قرآن نوں بگاڑ دے نے، اللہ دے پاک قرآن نوں کافراں وال کیویں لے کھڑ دے نے، اوے بھائی مانو، رب دا قرآن کافراں دا راہ نہیں دسدا، محمد عربی دا راہ دسدا، حدیث سن، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پہلو ہمسایا ویکھو، بعد اچ گھر خریدو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سرکار نے گلستان دے اندر ایک گل لکھی، فرما دے لے، فرمایا میں مکان خریدنا سی ایک محلے دے اندر، اوتھے یہودی رہندا سی، او یہودی مینوں کہن لگا ایتھے سارا گوانڈ ٹھیک ٹھاک ہے، سارے جناب صحیح لوگ نے، تسی خرید کر لو، اس مکان دے اندر کوئی خرابی نہیں، مالک وی ایدا دیانتدار ہے۔ آپ نے فرمایا تو کتھے رہنا ہے؟ کہندا جی میں وی اسے محلے دے اندر رہنا وا، اسے محلے دے اندر رہنا وا۔ آپ نے فرمایا بے وقوفا، اس مکان دی پلیتی، اس مکان دی نحوست، اس مکان دے بھیڑے ہون واسطے نہیں کافی ہے کہ تیرے ورگا میرا ہمسایا بڑ جاوے گا، تیرے ورگا میرا ہمسایا جتھے ہوئے گا میں انہوں کیویں اپنے آپ واسطے چنگا سمجھاں گا۔ یاد رکھ لے مسلمانا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الجار قبل الدار، را جناب اطلب الرفیق قبل الطریق، رستے سفر کرنا پہلے یار ویکھو، پہلا بیلی ویکھو، ہم سفر ویکھو، تسی کہو جائے نال سفر پہ کر دے ہو، پھر جناب تسی جے مکان لینا تے ہمسایا ویکھو، کیونکہ جے ہمسایا بھیڑا ہوئے گا انہیں تینوں بھی بھیڑا کر چھڑنا ہے، تیریا اولاداں دے بھی بھیڑے اثر پہ جان گے، کیوں آندے نے سیانے گورے نال کالا بنیے، رنگ نہ وٹاوے تے عادت وٹا چھڑ جائے، عادت وٹ جاندی اے، او میرے باغ نبی ہمسایا بنن دی اجازت نہیں دتی۔ میں سوال کرنا، کافر بھیڑے نے کہ چنگے نے؟ سارے بھیڑے نالو بھیڑے کافر نے، پھر کیویں تساں بےمانا نے جناب انہاں کول او نبی تے ہمسایا نہیں بنن دیندے؟ حالانکہ ہمسایا دے وچ جناب دیوار ہندی ہے، کندھ ہندی ہے، کندھ جناب کندھوں اثرات ٹپ کے، کندھ پار کر کے تے گھر چ اوتے دیر نال پیندے نے، استاد دے سامنے کرسی تے بیٹھا ہوندا ہے یا سامنے پھٹی تے بیٹھا ہوندا ہے، او استاد دے اثرات کیویں شاگرد تے نہ پین؟ ایہی استاد داڑی منا ہوئے شگرد داڑی منا بن جاندا ہے، استاد وہابی ہوئے شگرد وہابی بن جاندا ہے، استاد شیعہ ہوئے شگرد شیعہ بن جاندا ہے، استاد دیوبندی ہوئے شگرد دیوبندی بن جاندا ہے، استاد دار حضرت خواجہ اجمیری ورگا ہوئے تے خج شگرد قطب الدین بختیار کاکی بن جاندا ہے۔ استاد جی ہو جاؤ، سرکار نے فرمایا خوب ویکھو استاد کیویں دا پے پھڑ دے ہو، استاد کیویں دا ہووے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو تنبیہ فرمائی، متنبہ فرمایا، دسیا استاد کیویں فنورو امن دا خلون دی کم، اے مسلمانا سمجھ لے، جے پیڑے دی صحبت بہنا جائز نہیں، پیڑے نو استاد بنانا بھی جائز تے ماسٹر پیڑے نے کہ چنگے نے؟ خدا معافی، انہاں دی سب تو برائی وڈی چہرے تے ہی پئی نظر آؤں دی، انہاں دے چہرے نہ صحابہ نہ رل دے نے نہ نبیاں نال رل دے نے نہ لباس انہاں دے رل دے نے میرے پاک نبی دی حدیث ہے فرمایا سلوار دے اُتے قمیص پانا نبیاں دا لباس ہے سلوار تے قمیص کے دا لباس ہے حدیث میں دکھا دیں جنہاں دے دشاں دے اندر کراں دے اندر ٹیویاں لگیاں استاد او دے ہوئے استاد نہیں بن سکدا او دے پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ اون دے کول تعلیم لینا جائز ہے ادھر ویکھو اگلی حدیث سن حضور نے فرمایا ولا تستذیو بنار اہل شرک بحقی شعب الایمان میرے سامنے موجود ہے سرکار نے فرمایا مشرکاں کافراں دے اگ تو اگ نہ لو مشرکاں کافراں دی اگ تو آیا ایدی تفسیر خواجہ حسن بصری علی پاک دا خلیفہ نبی پاک دی گھر والی حضرت ام سلمہ دا دودھ پین والا جلیل القدر تابی آپ تفسیر فرما دینے فرمایا لا تستزیو بنار اہل شرک دا مانا ہے تستشیر المشرکین فی شئیم من امورکم فرمایا ہے دا مانا ہے وے کسے بھی اپنے کام دے اندر کافران تو مشورہ نہ لے آجے اپنے کسے کام دے اندر کافران تو مشورہ کافران تو مشورہ نہیں لینا یار مشورہ لینا تے اور گل لے ہو تے بندہ ٹھکرا بھی سکتا ہے تے استاد بنانا تے مشورے تو بھی اچھی گل لے حضور فرما دے لے کافران مشورہ کا کول مشورہ لیا لیا جے بھئی مانا دے نے استاد بنا لو میں کہا دسو استاد بنانا تعظیم فرد ہے کہ نہیں استاد دی کیوں بھی استاد دی تعظیم ہے کہ توہین کری دی میں انج اقلی دینی حوالے نال سوال کیتا ہے سکولہ دے ہوئی ہے کہ استاد دی توہین ہی کری دی ہے جب استاد امتحان پاس نہیں کیتا تے پھر باہر نہیں نکلے گا جب نکلے گا تو لمحہ کر کے پانچ سات منڈے ہوتے چڑھ گا پروفیسر صاحب دی خوب لطریشن کرنگے اے استاد دی تعظیم ہو رہی میں کیا حضور دی شریعت دے اندر استاد دی تعظیم ضروری ہے بولو کی ہے ہن کافر دی تعظیم دے بارے شرم ہوندی ویکھنے آں بھی کافر دی تعظیم جائز ہے کہ حرام ہے الاشباب النظار امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی تمام دیگر کتب حدیث دے اندر موجود کتب فقہ دی بات پیش کرن لگا میرے امام فرمانے نے من قال علی مجوسی یا استاد و تبجیلا فقد کفر جن نے مجوسی نو آکھیا تعظیم دے طور تے ہے استاد جی اے آکھن والے نے کفر کیتا ہے تعظیم نال کافر نو آکھے ہے استاد جی تے کی کیتا ہے اس اے شریعت مصطفیٰ دا حوالہ پیش کیتا ہے توجہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دے کول ابو موسیٰ شریف صحابی سن حضرت عمر بن خطاب دی خلافت دے دورے ابو موسیٰ شریف آئے ایک شخص نو باہر کھلا رہا مسجد نبوی شریف تو آپ اندر والا آئے حضرت امیر عمر دے نال بیٹھے آپ نے فرمایا پیچھے باہر کون کھلوتا ہے عرض کی تھی حضور عیسائی ہے میں باہر کھلا رہا ہے آپ نے فرمایا نال کیوں لئی پھرنا ہے عرض کی تھی حضور منشی رکھا ہے منشی کی رکھا ہے منشی کی کرتا ہے لکھت پڑھت واسطے نال رکھا ہے آپ نے فرمایا تو نہ بلا قرآن نہیں پڑھیا اولیاء رب نے فرمایا ایمان والو کافرہ یہودیہ عیسائیانو دوست نہ بناو ابو موسیٰ شریع عرض کر دے رہے حضور میں دوست نہیں بنایا میں تے منشی بنایا ہے کی بنایا میں کوئی یار نہیں بنایا میں صرف منشی بنایا انہوں تنخواہ دینا ہوں حضرت امیر عمر نے ابو موسیٰ شریع دے بت دے ہاتھ مارے ہو ہاتھ مار کے فرمایا خبردار رب نے انہاں نو ذلیل رکھیا ہے تسی عزت کیوں دیندے ہو رب انہاں نو خوار کیتا ہے حضور دی دشمنی دین دی دشمنی قوم دی دشمنی انسانیت دی دشمنی دی وجہ نال رب نے انہاں تے ذلت مقدر کر دیتی ہے تساں انہاں نو عزت کیوں دیندے ہو اوے میں کہیا بے وقوف ماسٹرا میرا تیرے تے سوال ہے وے تو تے حضرت امیر عمر نو وی غلط آکھے گا امیر عمر او جوان ہے جڑا جناب ایک وارا قربان جاواں آپ سرکار بیٹھے سن نبی پاک سرکار نے فرمایا اے جناب میرے صحابہ قبر دے اندر نیلیاں اکھاں والے گرد ہتھاں وچ لے فرشتے خوف نہ کہندے نے او آن کے سوال و جواب کردے نے اس لیے تہاڈا کی بنے گا امیر عمر سرکار فرماوندے نے عرض کردے نے کملی والیا محبوبا دسو میں جس حال دے اندر تہاڈے سامنے بیٹھا واں کیا قبر دے اندر اسے حال وچ ہوواں گا سرکار نے فرمایا ہاں اسے حال وچ ہوویں گا امیر عمر عرض کردے نے کملی والیا جے اسے حال وچ ہوواں گا مڑ فرشتیاں نال نبڑ لواں گا مڑ فرشتیاں نال سونے نبل لواں گا قربان جاواں گے سن جدوں انتقال ہویا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر دے بیٹے نے آپ دے خواب دے اندر راتی ویکھیا خواب دے اندر ویکھیا پچھیا ابا جی جدوں فرشتے آن کے سوال کیتا سی تو ساڈی کیویں گزری اے آپ فرماندے نے بے لیا تے ملائکہ نے میرے کول سوال کیتا اے میں جواب دے کے آکھیا فرشتیو تسی دسو تہاڈا رب کون ہے اللہ میں آکھے اونا تے الٹا سوال کیتا ہے میں کہا دسو تہاڈا رب کون ہے جدو میں اونا تو پوچھیا ہے فرشتے ایک دوجہ دا منہ ویکھ دے نے آندے نے تینوں پتا نہیں عمر خطاب ہے اس عمر بن اے حوالہ بھی پیش کر دیا مت کوئی بکواس کریا کہ حوالے تو بغیر گل کر گیا وے ہاں جی کوئی کتاب دا حوالہ نہیں دیتا الہاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے امام جزولی رسالہ زیدیہ دے شرح دے اندر اس تو نقل فرمایا ہے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ سرکار نے میرے باغ نبی نے فرمایا فی کل امت محدث و محدث امتی عمر بن خطاب فرمایا ہر امت دے اندر کوئی ایسا بندہ ہوندا ہے جے دے دل دے اوتے رب گلاں پاندا ہے جے دے نال رب گلاں کردا ہے جنوں رب الہام کردا ہے میری امت دے اندر ایسا مرد جے دے نال رب گلاں کردا ہے عمر بن خطاب او عمر پاک سرکار فرماؤ دے لے اے ابو موسیٰ شریف خبردار منشی کیوں بڑھائی پھرنا ہے اے وہ ایک تیرے ملک دے اندر جناب ہاں جی ایتھے سکول دے اندر استاد کئی انگریز جناب پڑھا دے نہیں ایتھو جناب کئی مڈے اتھو جا کے پڑھ دے نے اے بھائی مانو عمر دے منشی نہیں پڑھا دیتا تسی استاد پڑھا دے ہو پہے میں نو سوال دے ہو کیا تسی حضور دے صحابہ دے دشمن ہو منکر ہو کیا ہو تو آڈا ہونا نال کوئی تعلق نہیں جے تعلق حضور دے غلامہ نالے پھر رستہ حضور دے صحابہ والا اپنا ہو یہ ظاہران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے یہ ظاہرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں اور یاد رکھ جیڑا علم نہ ادب سکھاوے نہ دین سکھاوے نہ ایمان سکھاوے نہ بڑا سکھاوے نہ چھوٹا سکھاوے نہ حلال سکھاوے نہ حرام سکھاوے وہ علم نہیں اور ٹکڑ پانی دی مچھ واسطے جڑا علم ہوئے اقبال کہندا ہے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کف ہے جاؤ۔ علم وہی ہے جڑا ادب سکھاندا ہے۔ آکھیں دے سلطان باہو دی زبان وچ سنا دیا، سلطان عارفین فرمانے نے تصویر خیال ہے۔ تو ہن میرا سوال ہے، نبی پاک سرکار جدوں اے حکم فرمایا ہے تو اسی اوتھے بیٹھے سن یا صحابہ تو ہن میں کہیا ایک صحابی بکھاؤ جڑا چین جا کے حضور دے اس حکم تے عمل کیتا ہوئے اے نبی تے حکم نامی فرماون خالی کر لین تے حضور دے صحابہ کٹ مردے سن اے ہائے حضور دے صحابہ تلاش وچ رہندے سن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کیڑا صحابی جڑا چین علم پڑھن گیا ہوئے اوئے بے ایمانو کی گل ہے حدیث دا مفہوم تانوں اج سمجھ آیا ہے حضور دے صحابہ نو سمجھ نہیں آیا یا نعوذ باللہ انہاں حضور دے حکم دے عمل نہیں کیتا اے دوویں بے ایمان کی دیا گلاں نے میں کہیا میرا چوتھا سوال ہے سرکار فرما دے نے کافر تے مومن دی اگ سامنے نہ ہوے تو استاد بن بیٹھے سامنے پنجواں سوال ہے وے داتا گنج بخش جتنے بھی اللہ دے ولی گزرے نے او چین نہیں گئے فرد چھڈیا فاسق ہو جہنمی ہو گئے پھر سمجھ لے بے وقوفا تو یا منافق ہے جیڑا اے حدیث پڑھ کے تے آنکھے انگریزی تے او علم جیڑے انگریزہ کولنے اونا دا حضور حکم فرمایا ہے یا منافق ہوئے گا عبداللہ بن عبید دی نسل ہوئے یا کافر ہوئے گا یا مجنو پاگل ہے دیوانہ ہے انہوں کوئی سر سمجھ کوئی نہیں یا ٹیڑ دی پوجا پاتڑا بے ایمان جنہیں قبلہ کعبہ ٹیڑ نو بڑھایا ہے ورنہ حضور دی حدیث اطلب العلم ولا بسین ایتھے بھی حضور نے علل فرمایا ہے جیدا معنی صرف اتنا ہے کہ میرے شرع تے احکام دا علم اے فرض ہے اے دنیا والو جتھے بھی تانوں دین دا علم مل جائے اوتھے لین واسطے ٹر جانا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ انج کیتا ہے دیگر واجب است پیش کا تے عرض فرمایا ہے کہ علم فرض ہے دین دا دوسرا او دے واسطے سفر کرنا فرض ہے دوسرا او دے واسطے سفر کرنا فرض ہے اطلب العلم ولو بسین حدیث تو انگریزاں دے علم نعوذ باللہ من ذالک یہ ثابت کرنا انتہائی منافقت ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار دی صحبت کفار دی ہم نشینی کفار دی سنگت کفار دی تعظیم کفار دی پسند کفار دی چاہت کفار دی بتالت کفار دی ہمرازی کفار دی جناب دوستی مبرلات اور محبت نو میرے پاک نبی حرام کر دیتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں بھئی مانو تُسی یہ سمجھ دیو سکولہ آلے ہو کہ اسی جناب جو کفر کرنے آپ ہے انہوں کوئی سمجھنا آلے کوئی نہیں تُسی جنہ مردی لکاو رب اپنے دین دے دیوے نو کدی بجھن رب نے قرآن اجوادہ فرمائے ایتھے صرف بود اور مسافت نو بیان کرنا مقصود ہے دوری نو بیان کرنا مقصود ہے علم دین دا جتھے بھی ملے وہی علم فرض ہے وہ بھی توانو پہلے شروع اج بیان کیتا ہے کہ ضرورت امر ضرورت حالت دے مطابق وہ فرض ہے وافر نہیں یہ صرف میں آج فرضیت علم تے موضوع تے تھوڑے جے دلائل پیش کیتے نے اگلے جمعہ رہندے کھوندے دلائل بھی پیش کرانگا تے فرضیت دی بجائے علم دی فضیلت بیان کرانگا کہ علم دین فرض تے ہے تے اونوں جڑا حاصل کرنا رہے او دی شان کی ہے اگلے جمعہ انشاءاللہ زندگی باقی تے اس نو بیان کرانگے آخر دعوان الحمدللہ آج دے پورے پروگرام دی کیسٹ رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چونک جی ٹی روڈ کاموں کی تو حاصل کریں علماء اہل سنت کی تقاریر کی کیسٹیں، قرباء حضرات، نعت خانان حضرات کی کیسٹیں، اور ان کے علاوہ شیر اہل سنت، عاشق رسول، فدائے غوث الورا، حضرت علامہ ابو الحامد، صوفی محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقاریر کی کیسٹیں، رضوی شہید کیسٹ ہاؤس، نورانی چوک، جی ٹی روڈ، کاموں کی تو حاصل کرو۔ اچھی لگی نا سروری، اچھی لگی خسروی، اچھی لگی نا سروری، اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی، اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی، اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے تو زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کنویں مصطفیٰ کی، مجھ کو کنویں مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کونوں مکاں کی، سرور کونوں مکاں کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی مجھے تو، سبز گنبد کی سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کبھی نہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا سنا اے مدینے کے زائل خدا کے لیے داستان سفل مجھ کو یوں مت سنا بات جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے منہ تک سو چھلک جائیں گے بات بڑھ جائے تڑپ جائے گا میرے منہ تک آنسو چھلک جائیں گے ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ان کی چشم میں کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو ایک بال جبھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے ہم کو ایک بال جبھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے جگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے در پہ بلانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ بلانا مدنی مدینے